بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الأصل السادس من أصول الدعوة السلفية المباركة الارتباط الوثيق بعلماء السنة وفنغمانه ya nguvu na wanawavyuoni wa sunna ni msingi katika misingi ya hii da'wa salafia. La yakhfa ala ahadin ma lil ulama min al fadhli wal makana fi shari'ati al islamia, ni jambo ambalo halifichiki kwa yeyote yule kile cheo walichonacho wanaovioni na fadhila walionayo wanaovioni katika sheria ya Kiislamu. Na baadhi ya watu huchanganyikiwa baina al-hath 'ala al-irtibat bil ulama wa baina at-ta'assub lahum wa taqlidihim. وهذا خطأ كبير بعض watu washindwa kupambanua baina ya kuhimiza watu kuwa na mafungamano na wanaoviwani na baina ya taasub na taqlid. Hivi ni vitu viwili tofauti. Al-irtibat bil ulama yani akhdh al-ilm anhu, tukisema mafungamano na wanaoviwani kinachokusudiwa ni kuwa ilmu ichukuliwe kutoka kwa wanaovioni, walistifada minhum fi tawjihi wal irshadi wa nahwi dhalik, kufaidika kutoka kwa wanaovioni tupe mwelekeo na tuongoze katika usawa. Kadhalika yani aidan pia ingia ndani yake taqliduhum liman yasughu lahu at-taqlid min al-amma, taqlid yakubalika kwa wale ambao ni awam hajui namna ya kufanya istimbati hukmu. Wa man laysa muahalan lit-tamyiz au litamyiz as-sawab fi al-qadaya al-ilmiya, ile ambaye hajui kupambanua usawa katika mambo ya kiilmu aweza kuwaiga wanaovioni. رجوع إلى العلماء من أسباب تحصيل العلم. كرجيك ونوبيون إنك كسباب يكبت علم وسبب لثبات طالب العلم على المنهج الحق بإذن الله. لأن سباب يا طالب علم هو ثبات كتهي منهج حق بإذن الله. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول أو عفوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الإمام السعدي رحمه الله تعالى كتك كيليزة هي آية أسمى في هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله. Hapa kuna dalili ya msingi wa adabu na ni kuwa ikiwa itatokea jambo fulani lafanyiwa utafiti, jambo lolote lile katika mambo muhimu, basi liregeshwe na walisimamia jambo kama lile wale wanaustahiki na wapewe wao. Wala yutakaddam baina aidihim, wala watu wasisonge mbele yao wakatangulia mbele ya wanaovioni. Fa innahu aqrabu ila sawabi wa ahra lisalamati min alkhata, kwa kufanya hivyo utakuwa zaidi karibu na usawa na utasalimika zaidi kutokana na makosa. Wa fihi an-nahi an al-ajala wa at-tasarru' li nashr al-umur min hin sama'iha, na pia hapa katika hii aya tukatazwa kufanya haraka na tasarru katika kueneza mambo pindi tu unapoyasikia. Wal amru bit-ta'ammuli qabla al-kalami wan-nadhar fihi hal huwa maslaha fayuqdim 'alayhi al-insan am la fayahjim 'anhu, kisha mtu atizame na kuzingatia katika yale maneno kabla ya kuzungumza. Je, kuna maslaha asonge mbele katika kuendelea kuyazungumza? Hakuna maslaha, abaki nyuma asiendelee. Hatari ya kutoka nje ya manhaji ya wanaovioni. Qala al-allama al-fawzan hafidhahullah ta'ala, إن الذي يخرج عن أقوال الفقهاء المعتبرين وهو غير مؤهل للاجتهاد المطلق هو الذي يعتبر ضالا وشاذا. Yoyote anayetoka nje ya akwali za fuqaha na ujulikana na kuzingatiwa kauli zao hali ya kuwa hajafikia kuwa ni mujtahid, huyo ndiye anayehesabika kuwa amepotea shadh. وقال حفظه الله تعالى في كتابه الإجابات المهمة: يجب احترام العلماء لأنهم ورثة الأنبياء. نواجب ويشيم ونوافيون وسبب واون لوريثي ومتومة. والاستخفاف بهم يعد استخفافا بمقامهم. Na yote atakayewadharau wanaovioni amedharau kile cheo walichonacho cha kuwa wao ni warithi wa nani? Wa mitume. Kuwa ameudharau pia ule urathi wale urithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa man istakhaffa bil ulama istakhaffa bighairihim min almuslimin. Na yote mwenye kuwadharau wanaovioni basi atadharau na wengine katika Uislamu. فالعلماء يجب احترامهم لعلمهم ومكانتهم في الأمة. ونوافيوني نواجب ويشيم وعلم وليبيبا نتشوشا وليشوناشو كتكه أمة. وما من أحد استخف بالعلماء إلا وقد عرض نفسه للعقوبة. نهكنا يوتي أتكي وذرا ونوافيوني اسمكوا أمجيويكا na kuianika nafsi yake katika adhabu. Wa tarikh khairu shahidin ala dhalika qadiman wa haditha, na tarikh ni ushahidi wa wazi wa haya mambo, wale waliopita na sasa. Tizama, tuchukulie mfano lile wanaloliita ar-rabi' al-arabi. Yale mambo yalipoanza wanaovioni walizungumza wakasema hii ni fitna na itatokea umwagaji wa damu na yatatokea mambo kadha wa kadha wa kadha katika mafasi, wakasimama du'atun ala abwabi jahannam, wakaanza kuhimiza watu kutoka njia paa ya viongozi wao wakiongozwa akina Qardawi al-Uraifi, Salman al-Auda, Aidh al-Garni na wengineo, Nabil al-Iwadhi, al-Munkhaniqatu wal-Mawqudhatu wal-Mutaraddiyatu wal-Natihatu. Hao wakawaamrisha watu watoke jihad fi sabilillah kama walivyoita wao. Maandamano wakaita jihad, lakini wao mashaallah wamekaa raha mstarehe, wengine ndio wanaopata taabu na mpaka leo baadaye ndio wakakumbuka kumbe kweli wanawavioni walizungumza kweli. Ona sababu watu hawakufungamana na wanawavioni na kuchukua nasaha zao, hii ndio hali iliyofikia. Sheikh Al-Fauzan aendelea kueleza kuhusu wale waliotoka nje ya maneno na nasaha za wanawavioni, akasema inna haulai shabab alladhina shaddu anil manhaj as-salafi fi ad-da'wati innama ta'atharu bihadhihi al-afkar al-wafida min al-kharij amma ad-du'atu wash-shabab alladhina baqaw ala silatin bi'ulama'ihim wa lam yata'atharu bihadhihi al-afkar al-warida fahaulai walhamdulillah ala istiqamatin kasalafihim as-salih. Sheikh Al-Fauzan asema angalia wale vijana waliotoka nje ya manhaju salaf katika da'wa, wameathirika na fikra zilizokuja kutoka nje kuja katika nchi yao, ama walinganizi na vijana waliobakia na mafungamano na wanawavioni na hawakuathirika na fikra zinazotoka kutoka nje, asema hawa wamebakia katika msimamo ule ule kama walivyokuwa wale wema waliowatangulia. Kisha akasema wa aqul la yaqa'u fi a'rad al-ulama' al-mustaqimin 'ala al-haqq illa ahad thalatha, hata wazungumza vibaya wanawavioni walio katika njia ya sawa isipokuwa mmoja katika hao watu watatu, imma munafiqun ma'lumu an-nifaq, imma ni munafiq ambaye ajulikana unafiq wake munafiq, wa imma fasiq yubghidhu al-ulama li'annahum yamna'unahu min al-fisq, au ni fasiq awachukia wanawavioni kwa sababu wao humkataza kutokamana na fisq aliyokuwa nayo, wa imma hizbi dhallun yubghidhu al-ulama لأنهم لا يوافقونه على حزبيته وأفكاره المنحرفة, أو نحزبي مبتوف أن يتكي ونوفيوني وسباب هو كوافكي أنا نييك أتكو حزبي واك نفكر ذاك مبتوف هان ديو تسكي مجاوة وكمية سيسي أكيليزيتو سيكا مزينو مزيتي أكتكا مساندوكو nyinyi kila analosema Fauzan mwalifuata, Albani mwalifuata, Ibn Baz mwalifuata, sisi bana tuko huru, tumejinasua. Lakini utamkuta mtu kama huyu hayuko huru na mafunzo anaofunzwa na watu kama kina Qardawi, lakini yuko huru kutomsikiza mwanachuoni kama Fauzan, Al-Uthaymeen, Al-Albani, Ibn Baz na wengineo, Sheikh Rabi', katika ulama wa huu umma. Fanyi istihza na shababu walioshikamana na al-manhaju salafi wanaposema kuwa qala Sheikh Al-Fauzan, qala Sheikh Rabi', qala al-allamatu al-Albani, قال الشيخ ابن عثيمين, قال ابن باز, بس ني منكيتي منفوغوا تو نا هوي نا هوي نا هوي هاو vijana kwa ule ujinga wao unauona wewe ni ujinga ndio wakabakia katika msimamo wa sawa. Nyinyi ambao mko huru, jana mlikuwa mkivaa kanzu vizuri, leo mmekuwa mavaa majinzi. Jana mulikuwa mkivaa nguo ni susab, leo mumekuwa mavaa isbal. Hatukuona mabadiliko isipokuwa kutoka katika sayyi ila aswa, ilikuwa hali ni mbaya, sasa imekuwa mbaya zaidi. Kwa sababu gani? Kufuata fikra mtu za nafsi yake, akawacha kufungamana na wanawavioni. Allah Allah, tushikamane sana na nguvu kabisa na wanaovioni wetu, na biidhnillahi ta'ala hatuwezi kupotea. tukiwa tutashikamana na wanaovioni wetu, hatusongi mbele mpaka tuwaulize. Hata akija mtu leo sema mimi nataka kuja da'wa uko kwenu, na hatumjui, mwanzo lazima turegee tuulize wanaovioni wetu, mwasemaje kuhusu mtu fulani, tuweza kupokea kwake ilmu. Wakisema ahlan wa sahlan, tuko tayari. Na wakisema la, sisi tuko tayari, tutawasikiza wanaovioni wetu, kwa sababu hawawezi kutupeleka katika pali pabaya, tuamini hivi. Lakini mlivyokuwa nyinyi mwapokea kwa kul man habba wa daraj, kila anayekuja iwasikizwa tu, ndio balaa zikatokea katika huku. Kwa hivyo ni msingi adhimu katika msingi wa hii da'wa salafia mubaraka, al-irtibab al-wathiq bi'ulama'i sunna, si kila alim, ulama'i sunna. Ni kiasi cha kuwa mtu yuko mbali na wanaovioni mpaka akionywa kutokamana na wanaovioni wapotofu, utamkuta akwambia kwani ushasoma kitabu chake? Aambiwa huyo ahalalisha nyimbo kuimba, bali asema mimi huwa saa nyingine namsikiza Ummu Kulthum Qardawi asema hivyo. Asema kwani ushasoma ukoona na hoja zake? Kuna cha hoja hapo? Sadala, kuna hoja za kumsikiza Ummu Kulthum? Subhanallah, labda hoja kama yule bwana Misri aliyomweleza Sheikh Raslan, akasema kuwa bwana mmoja aambiwa kusikiza nyimbo haramu, asema halali, na kama ni haramu mtume asingemwita mtoto wake Ummu Kulthum. Ikiwa wewe ni katika hawa wajinga hawa, basi wewe Sheikh Raslan anaeleza ili tukio, eti mimi niketi nisome hoja za Qardawi za kuhalalisha nyimbo, jambo ambalo liko wazi, ama hoja za Qardawi za kuwapa wanawake mikono, mambo ambayo yako wazi kabisa, kuhalalisha haramu na kuhalalisha mambo ovyo ovyo. Kwa hivyo Allah, Allah, al-irtibat al-wathiq bi'ulama'i sunnah, أمثال الشيخ ابن باز من المعاصرين، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل الواذعي، الشيخ الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح آل الشيخ، الشيخ عبيد الجابري، محمد بن هادي المدخلي، الشيخ عبد الله البخاري وغيرهم. سيوزك وتجوتني وينجي، ولله الحمد والمنة، دعوة سلفية إن ونوفيوني وينجي wengi sana tumetosheleka kutokamana na kusikiza wasiokuwa masalafi. Hawa hawa tuliowataja, nani ambaye ashamaliza kusikiza ashirfa za Sheikh Ibn Baz zote, ama Sheikh Al-Albani, ama Sheikh Al-Uthaymeen, ama Sheikh Muqbil? Hatujawamaliza hawa wetu watuambia hebu na wasikize na wale, watufanyie nini? Tufaidike na wao kitu gani ambacho hakukisema Sheikh Ibn Baz na Uthaymeen na Al-Albani na wengineo katika wanaovioni wetu wakubwa? Falhamdulillah, ukija kwenye da'wa salafia ukataja wanaovioni, naftakhir bihaula al-akabir, rahimallahu man mata minhum wa hafidha man huwa hayy, Allah awarehemu waliofariki katika wao na wahifadhi wale waliokuwa hai. اللهم المستعان، نسأل الله أن يثبتنا على هذا المنهج القويم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.